رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاةً وسلاماً عليك يا سيدي يا رسول الله. مختم محترم حاضرین مجلس، میں حصول برکت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید 11ویں پارے ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت ہو عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ وعلیٰ آلہم افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طہیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا کرنا. ہم تمام حاضرین اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا. یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر شیعہ حضرات کی جانب سے جو اعتراضات جو حملہ ہوتا اس کا ہم نے ایک سرسری جائزہ اور مدلل اس کے جواب دین اور اس کی ضرورت اس لیے پڑھی کہ ہمارے سنی احباب کوئی ان کے کان میں پھونک دے تو شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی جب وہ خیالات جاگزی ہو جائیں تو آدمی ایمان جیسی نعمت سے محروم ہو جاتا. اس لیے ہم نے سوچا، حالانکہ اعتراضات تو بہت لیکن چیزہ چیزہ باتیں جو کہی جاتی ان کے ہم نے جوابات دے دی، اور ہم نے یہ بھی تذکرہ کیا تھا قریب ماضی میں ایک عالم دین نے بڑی ضخیم قسم کی 32 جلدوں میں ان تمام اعتراضات کا جواب دیا، جن کا نام حضرت علامہ مولانا محمد علی رضوی. یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ رجب المرجب شریف شروع ہو گیا اور آج پانچ تاریخ. ہم اسلامی مہینے اور تاریخ کے اعتبار سے آپ کو پیغام دیتے ہیں. کل رجب المرجب کی چھ تاریخ, رجب شریف کی چھ تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں ہمارے اور آپ کے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو. ان کے احسانات بر صغیر, اگرچہ عام اسلام مگر بر صغیر پر ان کے احسانات اتنے ہیں, شاید ہم گھنٹوں ان کا تذکرہ کریں تو ان کا احسان چکا نہیں پائیں. ان کے وصال کا وقت ہو اور ان کا تذکرہ نہ ہو, یہ بھی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے ساتھ انصاف نہ ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ جمعے میں نفات اللہ وقت ہوتا ہے اور اس میں کسی ایک شخص کی زندگی کا احاطہ اور احاصہ کرنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے, لیکن ہم محض حصول برکت کے لیے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی یاد میں چیدہ چیدہ کچھ باتیں بیان کرتے ہیں. اور میں نے یہ بات کئی دفعے کہی اور مجھے موقع نہیں ملا کہ میں اسے عنوان بنا کر گفتگو کروں, جو میرے ذہن میں دلائل اور شواہد وہ آپ کے سامنے بیان کروں. میں اپنے تمام سنی بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے مشائخ کا مشرب یہ ہے, جب کسی بزرگ کی یاد منائی جائے, جب ان کا تذکرہ کیا جائے, تو ان بزرگ کی توجہ اپنے ماننے والوں پر ہوتی, یہ ذہن میں رہے. اس کی کئی نظیریں ہم آپ کو دکھا سکتے. کیا عجب کہ آج ہم خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے ان کی نظر کرم ہم پر پڑ جائے, ہماری دنیا بھی سمر جائے, آخرت بھی سمر جائے, ظاہر بھی سمر جائے, باطن بھی سمر جائے. اب آئیے حضرت خواجہ غریب نواز کی شخصیت. میری تحقیق اور معلومات کے مطابق جتنا میں نے پڑھا ہے, آپ کی ولادت شریفہ 527 ہجری سجستان کا ایک شہر جس کو سنجر کہتے ہیں. محققین میں یہ بحث چل گئی کہ وہ سنجر ہے یا سجیس ہے, یہ ایک الگ بات ہے. سجستان میں ایک شہر تھا جس کو سنجر کہتے ہیں. 527 میں آپ کی ولادت اور آپ کا وصال ہے 630 ہجری میں. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی, چونکہ آپ سے کام لینا تھا ہندوستان کی بنجر زمین پر, تو اس سن کے اعتبار سے آپ کو عمر شریف اللہ تعالی نے 97 برس عطا فرمائے. 97 برس عمر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اب اس طریقے سے ان کی ولادت اگر 527 مان لی جائے تو اخبار الاخیار جو بر صغیر کے عظیم محدث شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کہ جس نے جہاں تک وہ پہنچ پائے ان بزرگان دین کا انہوں نے تذکرہ کیا, اور مشاہیر بزرگان دین پر کوئی 2-2.5-3 صفحے لکھے. بعض ایسے بزرگ بھی تھے کہ جن کا تذکرہ انہیں نہ ملا تو اتنا ہی لکھ دیا کہ یہ بزرگ کا نام کیا تھا, کہاں کے رہنے والے تھے, ولادت کب ہوئی, وصال کب ہوئی. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے باب میں شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک قول یہ ہے کہ ذی الحجہ میں آپ کی وفات شریف ہوئی, اور فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ 633 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. اگر ولادت 527 اور وصال 633 کو مانا جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کم و بیش 100 سال کی عمر ملی اور اس میں انہوں نے دین کی خدمت کی. اب آئیے کچھ ابتدائی واقعات. جتنے بھی ہمارے مشاہیر بزرگان دین کہ جنہوں نے بعد میں شہرت پائی, عموماً ان کے بچپن کے واقعات بہت کم ملتے ہیں. محققین کو بہت پریشانی ہوتی ہے تلاش اور جستجو، اس لیے کہ ان پر ان کی شہرت نہیں ہوتی اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شہرت عطا فرمائے، تو اس لیے محققین بہت پریشان ہو جاتے ہیں. ہم ان سب سے قطع نظر کرتے ہوئے اس کا جو حاصل ہے وہ صرف آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. جب آپ 527 اور اس کے بعد کا دور جب دیکھیں، یہ دور تھا تاتاریوں جو اسلام کے دشمن تھے، پورے پورے شہر انہوں نے بنجر کر دیے، ہزاروں لاکھوں علماء کو تحریف کر دیا، اسلامی کتب خانوں کو آگ لگا دی، دریاؤں میں ڈال دیا. غرض یہ کہ ایک ہنگامہ محشر دنیا میں اور اس طرف جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، بہت زیادہ ہنگامہ تھا. حضرت خواجہ غریب نواز کا بچپن تھا، بعض تذکروں میں ملتا ہے کہ بچپن میں آپ نے تعلیم اپنے ہی علاقے میں حاصل کی، اور اس کے بعد جب تاتاریوں کا ہنگامہ ہوا تو بے درے قتل عام لوگوں کو ہوتے ہوئے دیکھا. تو آپ جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت، یہ تو بزرگان دین ہیں بلا تشریح، ہماری بھی فطرت یہ، مجھے دیکھے کوئی آفت آنے والی ہو سب کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، سب اللہ اللہ کرنے لگ جائیں، زلزلہ پیدا ہو جائے اور ایک خبر نشر ہو جائے کہ زلزلے کی پٹی پہ کراچی بھی ہے، تمام کراچی والے کم سے کم آدھے سے زائد نمازی ہو جائیں گے، درود شریف پڑھیں، آیت کریم ختم کریں گے وغیرہ وغیرہ. جب سر پہ کوئی بلا پڑنے والی ہو تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اور اس کے بعد میں پھر کیا کرتے، پھر ہم بھول جاتے ہیں جب عیش و عشرت کی دنیا میں لگتے. یہ آدمی کی فطرت ہے کہ قتل و غارت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے دنیا سے جی اچاٹ ہو جاتا. تو حضرت خواجہ غریب نواز اپنے اہل خانہ کے ساتھ سجستان اور سنجر سے بغداد شریف میں نقل مکانی کر کے آ گئے، اور بغداد شریف میں آپ کے والد گرامی کا وصال. ایک تحقیق کے مطابق آپ کے والد ماجد کا نام عموماً تاریخ میں ملا حسن کہا جاتا، اور بعضوں نے کہا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا نام بھی سید حسن سنجیری ہے، اور بعضوں نے کہا کہ معین الدین حسن. لیکن محققین کے حالات اور اعلی حضرت فاضل بریلوی کے فتاوے کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو معین الدین نام نہیں ہو سکتا، حسن ہی نام رہا ہوگا. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے یہ بات بھی ضمناً آپ ذہن میں رکھیے، یہ جو آپ نے بزرگوں کے ساتھ نام سنے ہوں گے نا، شمس الدین، محی الدین، قمر الدین وغیرہ اس قسم کے نام، تو اعلی حضرت کی تحقیق یہ ہے کہ یہ ان کے نام نہیں بلکہ ان کی مذہبی جو کاوشیں ہیں، مذہبی جو ان کی خدمات ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے اس زمانے کے اولیاء اور علماء نے یہ ان کو لقب دیا، یہ ان کے نام نہیں. چند مثالیں، مثال کے طور پر خواجہ غریب نواز کو معین الدین کہا جاتا ہے کہ دین کا مددگار، نام ان کا حسن. حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کہا جاتا محی الدین، دین کا زندہ کرنے والا، لیکن نام ان کا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ. مولانا روم کو جلال الدین رومی کہا جاتا ہے، نام ان کا ہے محمد. تو معلوم ہوا کہ جلال الدین جو ہے وہ ان کا لقب. اور اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنے فتاوے میں اس سے منع کیا کہ جب کسی کے یہاں اولاد پیدا ہو تو اس کا نام جلال الدین، محی الدین، معین الدین، قمر الدین، شمس الدین یہ نہ رکھا جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ القاب. اب بات تو بہت بری ہے لیکن میں کہہ دیتا ہوں، ایک کا نام ان کے ماں باپ نے رکھ دیا محی الدین، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا، سوٹا لگا رہا، چرس پی رہا، ہیروئن پی رہا، کیا دین کو زندہ کر رہا، کیا کر رہا؟ بے نمازی، بے عمل، نام محی الدین. تو اب مجھے بتائیے کوئی مناسبت ہے؟ تو نام یہ نہیں ہے، یہ ان کے القاب ہیں. اور یہ القاب کیسے ہیں؟ ان کے کارناموں کو دیکھ کر کے ان کو محی الدین وغیرہ کہا گیا. سلطان اورنگزیب کو بھی محی الدین کہا گیا، محی الدین اس کا نام نہیں. یہ لقب کیا کہ جب اس نے حکومت سنبھالی، فتح و عالمگیری تیار کی، اور ایک پورا تعزیرات ہند اس زمانے وہ تیار کر کے سارے مسائل اس میں رکھ دیے. 500 علماء کی اسمبلی جس کے اس زمانے کی زبان کے اعتبار سے اسپیکر, اردو میں ہم کہیں گے سربراہ, جب 500 علماء کے سامنے مسائل بیان ہوتے اور علامہ نظام الدین جب اس پہ رولنگ دیتے کہ یہ مسئلہ صحیح ہے, تب وہ فتاوی عالمگیری میں لکھا جاتا, جس کو فتاوی عالمگیری بھی کہتے ہیں کہ عالمگیری کے زمانے میں لکھا گیا. اور اس کا ایک نام عرب کی دنیا میں فتاوی ہندیہ, وہ ہندوستان کی سرزمین پر لکھا گیا, فتاوی ہندیہ کہا جاتا ہے. تو محی الدین یہ اورنگزیب کا نام نہیں بلکہ اس کا لقب, اس سے پتا لگتا ہے کہ معین الدین آپ کا نام نہیں بلکہ یہ آپ کا لقب. غرض آپ بغداد شریف آ گئے, آنے کے بعد یہاں ان کا ایک باغ تھا جس میں پھل فروٹ پھلتے تھے, ایک پن چکی تھی. اب تو یہ سسٹم ختم ہو گیا. پن چکی کا مطلب یہ ہے کہ جو پانی کے زور سے چکی چلتی ہے اس کو پن چکی کہتے ہیں. تو آج کل اس پانی کے زور سے اب بجائے چکی کے اب بجلی پیدا ہوتی ہے, نئی ٹیکنالوجی یہ. تو یہ آپ باغ میں اپنے معاملات چلاتے رہے. والد گرامی کا انتقال ہو گیا. آپ کی والدہ ماجدہ جن کا نام تھا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, والدہ مالدہ خالی موجود تھی. والد کا جب انتقال ہوا, جب آدمی کا جی دنیا سے اچاٹ ہو جائے اللہ سے لو لگا تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی. ایک بزرگ تھے بغداد شریف کے جن کا نام تھا ابراہیم قندوزی, بعض نے ان کا نام ابراہیم قلندری لکھا لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ قلندر یا قلندری یہ کوئی تصوف کی اصطلاح نہیں. تو وہ ایک مجذوب بزرگ تھے جن کا نام ابراہیم قندوزی تھا. وہ مجذوب تھے حالت جذب, ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے باغ میں آ گئے. جب باغ میں آئے تو ہماری اور آپ کے خواجہ غریب نواب رضی اللہ عنہ, بچپن ہی سے علماء اور صوفیہ سے انسیت اور محبت تھی, انہوں نے اپنے کندھے سے چادر اتاری, اسے بچھائی, اور بچھانے کے بعد ابراہیم قندوزی کو بڑے ادب احترام سے انہیں بٹھایا. اور بٹھانے کے بعد باغ میں جو کچھ پھلا تھا اس انگور وغیرہ وہ ان کی خدمت میں رکھ دیے. رکھنے کے بعد کیا ہوا, انہوں نے کچھ کھایا, مجذوب تھے حالت جذب, کچھ کھایا, کچھ پیا, کچھ پھینکا, اور اچانک ذرا جلال میں کھڑے ہو. اور جلال میں کھڑے ہونے کے بعد ان کے پاس ایک جھولی, عموماً فقیروں کے پاس ہوتی اپنا گلاس یا کچھ چھوٹی موٹا سامان جھولی میں رکھتے, اس جھولی میں سے کھلی کی ٹکڑی نکالی, ٹکڑا نکالا چھوٹا. بعض میں ہے کہ روٹی کا سوکھا ٹکڑا ایک نکالا, اور نکالنے کے بعد خواجہ غریب نواز کو دیا. آپ نے وہ روٹی کا ٹکڑا ایک بزرگ کا تبرک سمجھتے ہوئے اسے تناول فرما لیا. جب یہ روٹی کا ٹکڑا آپ نے تناول کیا تو وہ ایسا کیمیا ثابت ہوا, ایسا کارگر ثابت ہوا کہ دنیا سے جی اچاٹ ہو گیا, اب حق کی تلاش میں کمر بستہ ہو گئے. پن چکی فروخت کر دی, سارا سامان فروخت کر دیا, اکثر حصہ اس کا فقیروں پر تصدق کر دیا, فقیروں پر اس کو صدقہ کر دیا. کچھ پیسہ اپنے ساتھ لے کر یہ عزم مصمم کیا کہ حسن سنجیدی بغیر علم خدا کو تلاش کرنا ممکن نہیں, پہلے تحصیل علم کر. چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز نے کہاں کہاں کا سفر کیا, سجستان وغیرہ یہ سارے علاقے, یہاں سے تو آپ آئے, یہاں سے نکل کر آپ سمجھ کر تاشقند بغداد سے تو آپ نکلے, اور اس کے بعد یوں سمجھ لیں مختصر جو آج روسی ریاستیں یہ اس زمانے میں بہت زیادہ اسلام اور دین کا مرکز مانے جاتے. یہاں کا سفر کیا, جس استاد کے متعلق پتا لگا کہ وہ حدیث میں ماہر ہے اس کے پاس بیٹھے, تفسیر میں ماہر ہے تو اس کے پاس گئے, سینکڑوں اساتذہ سے علم حاصل کرنے کے بعد اب ظاہری علوم سے سینہ جب ان کا مرصع ہو گیا, اب سوچا کہ کامل شیخ کو تلاش کیا جائے. اس زمانے میں پہلے لوگ دین کا علم حاصل کرتے اور اس کے بعد کامل شیخ کی تلاش میں نکل پڑتے. اب آئیے کامل شیخ کی علامت کیا ہے, برا مت مانیے, ہماری ہر گلی میں آپ کو ایک شیخ ملتا ہے، داڑھی پوری نہیں، خشکشی پٹی جیسی داڑھی ہوگی، نماز بھی نہیں پڑھتے، مسائل بھی نہیں جانتے، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، اور لوگ ہمارے ایسے اندھے ہیں کہ بس ان کے جناب پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی سٹے کا نمبر بتاتا ہے، کوئی ریس کے گھوڑے کا نمبر بتاتا ہے، کیا یہ کام اللہ کے نیک بندوں کا ہے کہ ہم اس کو ولی مانتے ہیں؟ فتاوی افریقہ فاضل بریلوی رحمت اللہ، سوال کیا گیا کامل شیخ میں کون سی چیزیں ضروری، امام اہل سنت نے فتویٰ دیا، کامل شیخ کی پہلی شرط یہ ہے سنی صحیح العقیدہ ہو۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ شیعہ بھی بڑے بڑے پیر مرشد بنے ہیں اور ہمارے سنی ان کے یہاں جاتے ہیں، تعویذ بھی لینے جاتے ہیں، سب کرنے۔ مجھے بتائیے بچھو سے دوستی کرنا کیا بچھو بغیر ڈنک مارے رہے گا؟ ایسے طریقے سے ڈنک مارے گا کہ آپ کو پتا بھی نہیں لگے گا، بیٹھے نشستوں میں کبھی امیر معاویہ پر تبرہ کر دے گا، کبھی حضرت علی کی شان ایسے بیان کرے گا کہ صدیق اکبر و صحابہ کرام کو جناب پیچھے کر دے گا، اور کہے گا وہ تو حضور کے زمانے میں خالی پانچ ہی لوگ تھے ایمان والے، ایک حضور تھے، ایک حضرت علی، حسنے نے کرے میں، حضرت فاطمہ، اور ان کے علاوہ کون لوگ اہل ایمان؟ اللہ اکبر۔ مجھے بتائیے، ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا، اگر آپ تاریخ سے صدیق اکبر کو نکال دیں، فاروق اعظم کو نکال دیں، عثمان غنی کو نکال دیں، مجھے بتائیے تاریخ کے اسلام میں کچھ بچے گا؟ کچھ آپ کے ہاتھ آئے گا؟ حضرت علی کے دور میں تو کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ بھی سن لیجیے باپ بات، خود حضرت علی کا موقف سن لیجیے کیا ہے، تاکہ آپ کا دماغ روشن ہو جائے، کسی سے گفتگو کر سکے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی کی عقائد پر ایک بہت مختصر رسالہ جس کا نام تکمیل الایمان، اس نے اس قول کو نقل کیا، بات بڑی معقول ہے، کسی دانشمند عقل مند نے آ کر حضرت علی سے کہا، علی یہ تو بتاؤ کہ حضرت صدیق اکبر کے زمانے بڑی فتوحات ہوئی، فاروق اعظم کے زمانے اتنی فتوحات ہوئی کہ اسلامی سلطنت کا طول و عرض 22 لاکھ مربع میل بن گئے، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں وہ فتوحات ہوئی کہ جناب کشتیوں میں بیٹھ کر لوگ پہنچے اور انہوں نے حملہ کیا اور کامیابی کامرانی، آپ کے دور میں کچھ نہیں ہوا سوائے آپس کی چپخلش، آپس کی جنگوں کے، یہ کیا ہوا؟ اب حضرت علی کچھ اور کررا جواب دے، اس کو امید یہ، لیکن یہ آپس میں صحابہ کرام کیسے شیر و شکر تھے۔ شاہ عبدالحق محدی دہلوی کی خبر کو اللہ روشن فرمائے، جس حوالے کو نقل کیا، حضرت علی نے کتنا شاندار جواب دیا، فرما سنو، صدیق اکبر کے زمانے میں یہ سب کچھ اس لیے ہوتا تھا کہ انہیں مشورہ دینے والے میرے جیسے، فاروق اعظم کے دور میں یہ سب اس لیے ہوا کہ انہیں مشورہ دینے والے میرے جیسے، حضرت عثمان غنی کے دور میں سب اس لیے ہوا انہیں مشورہ دینے والے میرے جیسے، اور میرے دور میں اس لیے کچھ نہیں ہوا کہ مجھے مل گئے تمہارے جیسے۔ اب جب مجھے تمہارے جیسے مل جائیں، اب بتاؤ فتوحات کیا ہوں گی، اب کیسے اسلامی حکومت کی وسعت ہوگی؟ یہ شاندار جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ دیا، ایسی بک بک کرتے ہیں کہ آپ کا ایمان سلب ہو جائے، بلکہ کہنے دیجیے ہم تو تھوڑا بہت تعویذ لکھنے کی دنیا کے آدمی، خواتین کوئی کام کے لیے ہندو تک کے پاس بھی جاتی، عیسائیوں کے پاس بھی جاتی، اللہ اکبر، یہ بتائیے یہ ہمارا مذہب اجازت دیتا کہ ہندو اور سکھوں میں عیسائیوں میں کیا روحانیت ہوگی؟ میں دنیا گھومتا ہوں، ایک عیسائی بڑا مشہور ہے اس کالا، آپ کے کراچی میں 2-3 مرتبے آیا، وائنسی گراؤنڈ میں جناب اس نے وہ لگایا، اور چیلنج کرتا ہے کہ کسی کو کوئی درد ہو تو وہ دم کر دے تو سب ختم ہو جائے۔ میں تنزانیہ اور کینیا گیا تو وہاں بھی اس کا پوسٹر میں نے دیکھا کہ وہ عیسائی کا ایسا اسکالر ہے روحانی کہ کسی پر دم کر دے سر کا درد ختم ہو جائے گا، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، میں نے عیسائیوں سے رابطہ کیا، میں نے کہا یہ کیا کرتا، کیا معاملہ، کچھ مسلمان بھاگ، ان سے میں نے پوچھا، آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ خبیث دم کرنے سے پہلے اپنے مذہب کے کچھ بول پڑھاتا، یہ مانو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یہ مانو کہ حضرت مریم خدا کی بیوی، یہ مانو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے، یہ تسلیم کرنے کے بعد اب دم کرتا، میں کہتا ہوں آپ کے پیٹ کا درد، سر کا درد ختم ہو جا، ایمانی اگر ہاتھ سے چلا جائے تو کیا فائدہ، کس لیے؟ بے دین بد مذہبوں سے، عیسائی ہندو، ان کے یہاں جانے سے پرے، کوئی روحانیت نہیں، بالکل نہیں. اس سے بڑے بڑے ماہر گزرے ہیں، اعلی حضرت فاضل بریج ملفوظات میں لکھا شدار، اس نے جنت بنائی، بڑے بڑے کمال دکھا دیے. کوئی اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے دور سے بڑے جادوگر ہیں کہ جنہوں نے پٹارے میں سے رسیاں اور ڈنڈے نکال کر جناب ڈال دیے جناب، وہ سب کے سب ڈنڈے اور رسیاں سام بن کے دوڑنے لگی، ہے کوئی ایسا جادوگر؟ تو ان لوگوں کی اس مکر و قید سے ہوشیار رہیے. تو اس میں فرمایا سب سے پہلے سنی صحیح عقیدہ مسلمان پیر بننے کے لیے، دوسری بات صاحب تقوی پرہیزگار، مکمل نماز کا، حج اور زکاۃ جو معمولات اس کا پابند ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ صاحب علم، اور اتنا علم اگر کوئی اس سے مسئلہ پوچھے تو از خود بغیر کسی مدد کے کتاب و سنت میں اسے تلاش کر کے بتا دے. یہ الگ بات ہے، کوئی ادب مسئلہ ہو تو علماء سے رجوع کرے، یہ بتا دے. اور چوتھا جناب، چوتھی شرط یہ کہ اس کا سلسلہ اس کے شیخ اس طرح ہوتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے. اگر یہ چاروں باتوں کسی میں نہ ہو وہ شیخ بن ہی نہیں سکتا. اللہ کے ولی کی بات تو بہت دور کی عزیزان گرام، میں عرض کر رہا کہ اس زمانے میں علم سیکھنے کے بعد کامل شیخ کی تلاش میں لوگ نکل جاتے. ہمارے اور آپ کے سرکار خواجہ غریب نواز کامل شیخ کی تلاش میں نکلے تو ان کی ملاقات ایک چھوٹا سا شہر یا قصبہ ہے، ایک بزرگ وہاں تھے جن کا نام عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، ان سے ملے، ان کے معاملات کو دیکھ کر دل نے دوائی یہ کامل شیخ. چنانچہ شیخ کی خدمت میں وہ 20 سال رہے. شیخ محقق شاہ عبدالحق محمدی دہلوی اخبار الاخیار میں لکھتے کہ 20 سال تک ہمارے خواجہ کیا کرتے رہے، ہم آفت ان کی خدمت کرتے، ان کا بستر صحیح کرتے، اٹھتے تو بستر کو طے کرتے وغیرہ. اور دوسرے علماء نے لکھا جب شیخ سفر کرتے خواجہ غریب نواز اپنے کندھوں پر ان کا زادرہ لے، مسجد میں جاتے تو ان کے نالائن اٹھا لیتے، ان کی حفاظت کرتے، جب مسجد سے نکلتے تو ان کے نالائن سامنے رکھتے. اس طریقے سے 20 برس تک ان کی خدمت کی ہے. عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ غریب نواز کو چشتی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کچھ حضرت شیخ محقق نے لکھ، دیگر محققین نے کہا کہ حضرت خواجہ غریب نواز کے مشائل کی چھٹی پشت میں ایک بزرگ گزرے جن کا نام تھا ابو اسحاق شامی. تو وہ یا تو کوئی چشت قصبے کے رہنے والے یا کوئی اور اس کی اصطلاح رہی. انہوں نے جب حضرت ان کے پیر نے جب ان کو مرید کیا کہ آج سے تم ابو اسحاق شامی نہیں ابو اسحاق چشتی ہو. یہ جب سے یہ سلسلہ چلا تو حضرت خواجہ غریب نواز بھی چشتی کہلائے اور ان کے ماننے والے جتنے ہیں وہ بھی اپنے آگے چشتی لکھتے. حضرت عثمان ہارونی کی 2-3 باتیں میں عرض کر کے آگے چلتا. وہ اتنے کامل ولی کہ ایک مرتبہ سر تشتیان میں سے کسی مذہبی رہنما سے ان کا واسطہ پڑ گیا جو آپ کی پرستش کرتے. تو حضرت عثمان ہارونی نے فرمایا یہ آگ تو تمہارا خدا ہے، تمہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، اگر میں تم سے کہوں کہ آگ میں چلے جاؤ تو کیا ہوگا؟ ان کا جل کے بھسم ہو جائیں، اس لیے کہ ہم آپ کو تو خدا مانتے ہیں. دلائل سے شیخ نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، نئی چیزوں بتاؤ. فرمایا آگ یہ آتش کدا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. یہ کہہ کر آپ نے کیا کیا؟ یا تو اسی پادری کا کوئی لڑکا تھا، وہ اسی مذہبی رہنما کا کوئی اور، اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر سیدھے آگ میں گھس گئے. اب لوگوں میں شور مچا، سب چلانے لگے کہ لو بھائی یہ مولوی صاحب تو گئے، ہمارے بچے کو بھی ساتھ لے. تھوڑی دیر آگ میں رہنے کے بعد اب آگ سے برآمد ہوئے اور فرما لو اپنا بچہ سنبھالو، ہم جس کے ماننے والے ہیں جب تک اس کا حکم نہیں ہوگا آگ نہیں جلائے گی. یہ اللہ کے ولی کا کیا کہنا چاہیے، اعتقاد محکم ہوتا. حضرت خالد ابن ولید کے پاس ایک سفیر آیا، انہوں نے کہا کہ ہم جب ناکام لوٹے ہمیں اتنی دردناک سزائیں دی جاتی، لٹکا دیا جاتا ہے، بوٹی ٹکے کیے جاتے ہیں، ہم اپنے ساتھ زہر کی پڑیا رکھتے، جب ہم ناکام لوٹیں ہم زہر کھا کر کے خودکشی کر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ بڑی اذیت ناک اور دردناک موت ہو ہم خود ہی مر جاتے زہر کی پڑیا کھا. خالی ابن ولید نے فرمایا اچھا کیا زہر سے آدمی مر جاتا؟ سب مر جاتے ہیں. فرمایا نکالو زہر کی پڑیاں. اس نے زہر کی پڑیاں نکالی. یہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں کا عزیزان گرامی یقین محکم. آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کے وہ زہر کھا لیا اور بیٹھے رہے, کچھ بھی نہیں ہوا. اس لیے کہ زہر یا آگ میں اگر اثر ہے تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے یہ آگ اور زہر آدمی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. اس کی مثال خیبر کے موقع پہ یہودیہ کا حضور کو زہر دینا بکری کے شانے میں, کوئی اثر نہیں ہوا. صدیق اکبر کو سانپ نے کاٹنا, کوئی اثر اس کا نہیں ہوا. یہ یقین محکم پر عزیزان گرامی حمل کیا جائے اس کو. تو آپ آگ میں گھس گئے اور جب نکلے تو لوگوں پر اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی اور کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اور خواجہ غریب نواب سیاحت میں ان کے ساتھ ہیں. ان کے تین قول بڑے ذرنی شیخ محقی شاہ عبد المحبی دہلوی نے نقل کیا. حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے میں نے خود شیخ کے یہ ملحوظ اپنے کان سے سنے. یہ جو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ قل ان کم تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو, حضور کی اتباع کرو. فاتبعونی یحببکم اللہ, جب تمہاری اتباع اور تمہاری غلامی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے محبوب بندہ بنا لے گا. فرماتے میں نے اپنے کانوں سے سنا میرے شیخ فرماتے تھے نماز روزہ حج زکات یہ تو سب کے لیے, اس میں کوئی تخصیص نہیں, مجھ پہ بھی اسی طرح آپ بھی اسی طرح, یہ تو سب کرتے ہیں. فرمایا کہ یہ تین باتیں جس آدمی میں نہ ہو وہ کبھی بھی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. سرکار خواجہ غریب فرما حضور وہ تین رموز کیا ہیں مجھے بتائیے. شیخ موقف ناقل فرما ایک تو اس میں اتنی سخاوت ہو جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں دریا دل, سمندروں کی طریقے سے سخاوت ہو. کیا مطلب ہوا؟ کوئی پریشان کوئی غریب آدمی آئے تو اللہ کی راہ میں اس کا ہاتھ اتنا کھلا ہو کہ جس کو ہم دریا دل کہتے ہیں. اور سورج کی طریقے سے شفقت ہو. سورج کی شفقت کا کیا مطلب مجھے بتائیے؟ کیا مسلمانوں کو دھوپ صحیح لگتی ہے, کافروں کو کم لگتی ہے یا دشمنوں کو کم لگتی ہے؟ سورج کا بھی عجیب نظام ہے. اللہ اکبر, غور کیجئے آپ کہ جس وقت زمین پر اس کی کرنیں پڑتی ہیں گندی زمین ہو تو صاف ہو جاتی, پتھر پر کرن پڑے وہ گرم ہو جاتا, لوہے پر کرن پڑے وہ گرم ہو جاتا, جناب کلیوں پر کرن پڑے کلیاں کھل جاتی, پھولوں پر کرن پڑے اس میں خوشبو پیدا ہو جاتی, درخت کے دانا جو بویا جاتا اس پر کرن پڑے وہ پھوڑ جاتا, پھر اس کے بعد اس سے درخت پیدا ہو جاتا. کوئی ایک فضیلت ہے سورج کی کہ سب کو احاطے میں لیے پوری دنیا کا اپنا نور پہنچا رہا. کہتے ہیں شفقت و مہربانی ایسی ہو جیسے کہ سورج ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور اس میں توازو عاجزی ان کے ساری ایسی ہو جیسے کہ زمین ہوتی. یعنی کیا مطلب؟ کہ جب بھی کسی کے سامنے آئے تو بڑے عجب ان کے ساری سے ملاقات کرے, بالکل گردن کو ٹائٹ نہیں کرے, بالکل جیسے جھکا ہوا, ہر ایک کی آگ ہر ایک کی بات سنے, ہر ایک سے پیار و محبت کرے, گویا وہ توازو میں زمین جیسا. میں نے یاد ہے اس توازو پر ہم نے ایک مرتبہ کہا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ حدیث بیان کرتی جس کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تصریح میں نقل فرمایا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا اے جماعت صحابہ کرام ایک نیکی ہے کہ جس سے تم واقف نہیں عمل نہیں کرتے. صحابہ نے بڑے تعجب میں پوچھا وہ کون سی نیکی جس پہ عمل نہیں کرتے, وہ کون سی نیکی جس سے محروم ہے؟ فرما اس نیکی کا نام ہے توازو. اب توازو کی ڈیٹیل کیا ہے؟ آدمی غرور نہ ہو, تکبر نہ ہو, خود ستائی نہ ہو, اور بالکل ایک طرح سے ہر کسی مسلمان سے ملے تو عزت اور آبرو کے ساتھ ملے, اس کو توازو کہتے ہیں. حضرت امام غزالی کہتے ہیں اس وقت تک وہ غرور سے پاک نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے کو ایک آدمی سے بھی برتر سمجھے, اس وقت تک وہ متوازے نہیں ہوگا. فرمایا کہ یہ تین باتیں جس مومن میں پائی جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا. غرض دوسری باتیں بہت نکل گئیں, اب آئی حضرت شیخ کی خدمت میں ہمارے آپ کے آگاہ غریب نواب 20 سال کا عرصہ گزارتے ہیں. 20 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد حضرت عثمان ہارونی نے ان کو خلافت دی, اس کا تذکرہ بھی سنیے. بعض میں یہ ہے کہ جب وہ اپنے شیخ کے مرید ہوئے, غالباً وہ بغداد کے سفر پر ابھی مرید نہیں کیا, فرماتے مجھے شیخ نے مرید کیا حضرت جنید بغدادی کے قدموں میں, ان کے مزار پر تفصیل, اتنی رکعتیں پڑھو پڑھ لی, اتنے 100 مرتبے یہ پڑھو وہ پڑھ لیا, سورہ بقرہ پڑھو یہ پڑھا, فلاں دعا اتنی مرتبے پڑھو, درود شریف اتنی مرتبے پڑھو, سب پڑھ لیا. پھر اس کے بعد میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ جو حضور غوث پاک کے مشائخ میں ہیں, ان کو ان کے مزار پر بیعت کیا, اور بیعت کرنے کے بعد وہ 20 سال رہنے کے بعد ایک روایت میں کہ شیخ اپنے مرید کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے, دونوں نے صحابہ کا طواف کیا, اور طواف کرنے کے بعد اپنے مرید کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا, اللہ تعالیٰ میں نے اس کو کامل و مکمل بنا دیا اور میں اس کو تیرے حوالے کرتا ہوں. اور اس کے بعد کچھ عرصے مکہ میں رہے اور مدینہ شریف آ گئے. مدینہ شریف میں گاہے گاہے دربار رسالت ماب میں حاضری ہوتی رہی, اور اس کے بعد ایک حاضری میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیا, حسن سنجیری ہم نے تجھے معین الدین بنا دیا, اپنے دین کا مددگار بنا دیا, اور تیرے لیے ہم نے ہندوستان کے انتخاب کیا, ہندوستان جاؤ اور ظلمت ضلالت سے کثیر جو عوام مبتلا ان کو نور کی طرف بلاؤ. یہ پیغام حضور کے دربار سے مل گیا. اب پیغام ملتے ہی حضور خواجہ غری نواز ایران تہران افغانستان جسے آج اسلام آباد کہتے ہیں یہ اور پنڈی, پھر ایک روایت یہ ہے کہ ملتان میں جو زمانے میں اولیاء ان کی بھی زیارت کی, اور حضور غوث پاک سے زیارت بھی ثابت ہے کہ حضور غوث پاک کی بھی زیارت. بعض محققین نے لکھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی چچازاد بہن, چچا کی بیٹی حضرت خواجہ غریب نواز کی والدہ, تو حضرت خواجہ غریب نواز کی والدہ کون ہے؟ حضور غوث اعظم کے چچازاد بہن. اب رشتے کے اعتبار سے خواجہ غریب نواز کے حضور غوث اعظم جو ہیں وہ عزیزان گرامی مامو ہوئے. پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں, خواجہ غریب نواز کی پیدائش 527 ہجری اور حضرت غوث اعظم کی پیدائش 470 ہجری. اب یہ جب غوث اعظم کے دربار میں گئے, اس زمانے میں سرکار غوث اعظم کی عمر شریفہ تقریباً 50 سال سے زائد ہو, اور آپ نے بھی عمر 90 سال سے زیادہ پائی, گاہے گاہے ان کی خدمت میں بیٹھتے بھی رہے حضرت خواجہ. طرف کے ہندوستان کا سفر کیا, جب ہندوستان کا سفر کیا تو اپنے تئیں سمجھ رہے تھے کہ لاہور ایک بنجر زمین ہے جہاں مسلمانوں کا شاید نام و نشان بھی نہیں. جب لاہور میں وارد ہوئے دیکھا کہ لوگوں کے سروں پر امامے سجے ہوئے, ٹوپیاں تہنی, داڑھی لوگوں میں, سب تعجب ہوئے یہاں کون شخص آیا. اگرچہ سلطان محمود غزنوی نے یہ علاقہ فتح کر لیا تھا اور سلطان مسعود نے بھی یہ علاقے پر بہت کچھ کیا, یہ سب ایک تفصیل الگ. جناب لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا صاحب آپ سے تو 100 برس پہلے ایک شخصیت یہاں آئی جن کا نام سید علی حجویری جو غزنی کے رہنے والے, یہ سارا کارنامہ ان کا جن ہمیں مسلمان کیا اور ہمیں ظلمات ضلالت سے نکالا. مشتاق ہوئے کہ دیکھا جائے ان کا مزار. جب حضرت داتا گنجبش علی حجویری کے مزار پر گئے تو بزرگوں کا بزرگوں سے تعلق ہوتا, جان گئے کہ اللہ کا نیک بندہ, بس وہیں ان کے قدموں میں بیٹھ گئے. آج بھی ان کا چلہ موجود ہے. 40 دن قیام کرنے کے بعد اب ہندوستان کے سفر کی جانب روانہ ہونے سے پہلے بتقاض بشریت دل میں ایک شکوا ہوا کہ میں اتنے عرصے سے بیٹھا ہوں اور صاحب مزار مجھ پر توجہ ہی نہیں فرما رہا. اللہ اکبر, جب جناب انہوں نے لخت سفر بات تو اب داتا صاحب خواب میں آ گئے. فرمایا بات یہ ہے کہ تمہاری عبادت و ریاضت ہمیں اتنی پسند تھی, ہم اگر پہلے دن کچھ دے دیتے تو ساحل کی تو عادت ہے کہ ملتا ہی چلا جاتا, اس لیے ہم نے ذرا تمہیں رو کے رکھا. اب جب تمہارے دل میں شکوا آیا تو پسارو اپنا دامن, ہم تمہیں دینے آئے. خواجہ صاحب نے دامن پسارا اور جو کچھ داتا صاحب نے دیا میں کیا بتاؤں کیا دیا, اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں، کوئی جملے نہیں، لیکن خواجہ صاحب ہی کے کلام سے پتا لگا کہ بہت کچھ دے دیا۔ صبح جب اٹھے یہ مصرع کہا، گن بخشے فیض عالم مظہر دور خدا، ناقصارا پیر کامل کامل اعلی رہنما، جو آج بھی داتا صاحب کی قبر کی لو پر لگا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد دہلی پہنچے، دہلی پہنچنے کے بعد اجمیر پہنچ گئے۔ اجمیر شریف میں جب آپ پہنچے تو اس زمانے میں رائے پتورا کا راج، بڑے کروں پر کا مالک تھا۔ پہلے ایک مقابلہ شہاب الدین عز الدین اس کا نام تھا اور شہاب الدین اس کا لقب۔ شہاب الدین غوری نے ہندوستان پر بڑے تابڑ توڑ حملے کیے، مگر اس کی فوج اتنی مضبوط تھی کہ شہاب الدین غوری خود بھی زخمی ہو گیا، بری طرح شکست کھائی۔ اس کے وفادار سپاہی اس کو اٹھا کر کے لے کر نہ بھاگے ہوتے، خود بھی جنگ کی نظر ہو جاتا، مگر رات دن اپنا بدلا لینا ہندوستان کے فتح نصرت پر اس کی نظر رہے کہ میں ہندوستان کو فتح کروں۔ پوری تیاری کرتا رہتا روزانہ، بڑی لمبی چوڑی فوج تیار تھی۔ اس کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے ایک خواب دیکھا، کوئی فقیر نما منش آدمی آن کر کہتا، شہاب الدین راہ ہموار اور اجمیر شریف کی زمین، ہندوستان کی زمین تیرا انتظار کر رہی، اور اب کی مرتبہ حملہ کر اللہ تعالیٰ فتح نصرت عطا فرمائے۔ یہ فتح نصرت کی نوید سن کر وہ پوری تیاری کے ساتھ اس غیر ترقی یافتہ دور میں 1,00,000 فوج لے کر اجمیر اور دہلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور یہاں خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ آنا ساگر پر بیٹھے عبادت کرتے اور لوگوں کو ہدایت کا سامان دیتے۔ یہ اطلاع جب رائے پتورا کو ملی، اس نے ایک آرڈر بھیجا، کہنے لگے آج آپ آنا ساگر کی پہاڑی خالی کر دیں اور نکل جائیں اجمیر شریف سے۔ یہ آرڈر جب بھیجا تو اس کا قاصد جب آتا، خواجہ صاحب نے پیغام پڑھا، اور پیغام پڑھنے کے بعد اس کا پیغام قاصد کے منہ پر مارا، بولا جاؤ تمہارے راجہ کو کہہ دینا کہ میں نے تجھے گرفتار کر دیا، راجہ کو گرفتار کر دیا اور غلام بنا دیا، اور غلام کو راجہ بنا دیا۔ یہ پیغام جب اس سے ملا تو وہ حیران، ایک فقیر اتنا زبان دراز ہو گیا، ہمیں کہتا کہ جناب غلام بنا دیا، کہتا غلام کو راجہ بنا دیا۔ اس وقت تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ شہاب الدین کی فوجیں جب وہاں پہنچی، آنن فانن میں آنا ساگر اور جناب پورے اجمیر کو فتح کر دیا۔ فتح کرنے کے بعد شہاب الدین غوری حیران کہ یہ دیندار لوگ کیسے نظر آ رہے، میں تو یہاں سے شکست کھا کر بھاگا۔ تو پوچھا لوگوں سے کیا مسئلہ، کہا حضور آپ سے پہلے ایک اللہ کا نیک بندہ آنا ساگر پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان کیا، یہ داڑھی انہی کی ہدایت اور برکت سے، امامے انہی کے ارشاد کے مطابق سروں پر سجے۔ اب معاملہ سے نمٹنے کے بعد وہ اجمیر شریف کے آنا ساگر جو ایک پہاڑی وہاں پہنچا، عصر کی نماز میں شامل ہو گیا۔ جیسے امام صاحب نماز پڑھانے کے بعد دعا کے لیے لوگوں کی طرف چہرہ کرتے، خواجہ غریب نواز نے جب چہرہ ادھر کیا پہچان گیا، یہی وہ اللہ کا نیک بندہ ہے جس نے مجھے خواب میں آن کر کہا تھا کہ ہندوستان تیرا انتظار کر رہا، زمین ہم بار اور فتح جو تیرا مقدس کا، یہی تو بزرگ تھے۔ آن کر کے بعد ان کے ہاتھ چومے اور کیا کیا، راجہ کو گرفتار کیا، اور اس کا غلام تھا قطب الدین ایبک۔ کچھ عرصے تک اس کے مزار قبر کا پتہ نہیں لگتا، بعد کو پتہ لگا کہ لاہور کے کسی گھر میں اس کا مزار قطب الدین ایبک کا، آثار قدیمان وہ علاقہ خالی کیا اور قطب الدین ایبک کا مزار بھی بنایا، وہاں کی کمان قطب الدین ایبک کو دی۔ خواجہ صاحب کے لیے وافر انتظام کر کے اس کے بعد میں غزنی آتا ہے افغانستان۔ اب آئیے آخر کی دو تین باتیں، وقت پورا ہو چکا۔ وہ اجمیر ہندوستان کے جسے بڑی قوت فتح نہ کر سکی اور زبردست شکست کھا کر کے شہاب الدین غوری وہاں سے بھاگا، لیکن اس اجمیر ہندوستان کو ایک فقیر سے بادشاہ جو پیارے مصطفیٰ کا سچا پکا غلام ہے، جاتا ہے اپنے اخلاق کریمہ سے اور اپنے بول، اپنی تقریر، اپنے بات بغیر بلم اور برچی کے پورے ہندوستان کو فتح کر کے رکھ دیا۔ جو اسلام پھیلا یہ ڈنڈے کے زور سے نہیں پھیلا، جیسے آج کل کلاشن گوپ سے اسلام پھیل رہا، اس کا نام اسلام، ڈنڈے کے زور سے اسلام پھیرا. اسلام ہے. حضرت حمزہ کتنے دلیر آدمی کیسے مسلمان ہوئے, حضرت عباس بہت بڑے بات کیسے مسلمان ہوئے. یہ تلوار سے فتح تو ہوئے مگر وہ عشق مصطفیٰ کی تلوار. یہ تلوار اور کلاشن کوف سے جو علاقے فتح ہوتے, شہاب الدین غوری نے اسے فتح نہیں کیا, خواجہ صاحب نے فتح کروایا. اسی طرح محمود غزنوی اور اس کا لڑکا مسعود لاہور تو فتح کر لیا لیکن دلوں کو فتح حضرت داتا گنج علی حجویری نے کیا. اور آج خواجہ صاحب کا وصال ہوئے, 800 برس گزر گئے, 800 برس گزر گئے اور آج بھی آپ دیکھیے نہایت اپنی آب و تاب کے ساتھ اپنے مزار میں ایسے جلوہ کر. ہم تو ان کے خادم اور غلام ہیں. انگریز مورخ لکھتا, میں نے ہندوستان کا سفر کیا, خواجہ غریب نواز کے مزار پر جب گیا میں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی ہندوستان میں اپنی قبر میں ہندوستان پر حکومت کر رہا, لیٹا ہوا قبر میں اور پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہا. اور وہ حضرت خواجہ غریب نواز جن کے نام پر پورا اجمیر شریف پل رہا, بڑے بڑے کر و فر کے بادشاہ, جناب بابر اس کا بیٹا ہمایوں اور اس کا بیٹا اکبر جو جس نے اپنا دین قائم کر لیا, وہ اور اس کے بعد اورنگزیب, اس کے بعد شاہجہاں وغیرہ, یہ سب کے سب جب خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ پہ آتے, نظام دکن میر عثمان علی خان جب خواجہ کے مزار پر آتے, میلوں دور پہلے ہاتھی سے اتر جاتے اور ننگے پیر خواجہ صاحب کے دربار میں حاضری دیتے. اب بتاؤ حکمران کون ہے؟ بڑے بڑے لیڈروں کو یہ ان کا عقیدہ ہے کہ بڑے بڑے لیڈر وہاں حاضری دیتے ہیں. خواجہ ذرا خیال رکھیے کہ الیکشن میں کامیاب ہو جائیں, اللہ اکبر, ہر مذہب کا آدمی وہاں ملتا. الحمدللہ میں نے 3 حاضری وہاں دی, ایک سکھ کو دیکھا وہ ہاتھ پھیلائے کھڑا, میں نے کہا تمہارا کیا مطلب ہے ہمارے خواجہ یہاں کائے کے لیے ہاتھ باندھے کھڑے ہو, ہاتھ پھیلا. ارے کندگے میاں جی یہ شہر اجمیر ہے, سمجھ سمجھ کا پھیر ہے. میں نے کہا وہ کہنے مسلمان کہتے ہیں خواجہ ہمارے, ہم کہتے ہیں خواجہ ہمارے, یہ ہندو کھڑا ہوا 111 لکھا ہوا ماتھے یہ کہتا ہے خواجہ ہمارے. غرض یہ کہ حضرت خواجہ غریب نواز آج بھی ایک شہین شاہ کی طرح اپنے مزار پر انوار میں لیٹے. اور کوئی مانے یا نہ مانے, ہم اور آپ بر صغیر کے مسلمان جو مسلمان ہیں, یہ خواجہ غریب نواز کا کرم ہے, یہ ان کی مہربانی. اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارش فرما. وما علینا الا البلاغ.